وَإِذَا السَّمَاءُ سِتَيُونِ أَسَمَاءٌ كُشِتَتْ وَهُتَّامَ mana guri mako bawo wingi itama guri ingi tawata na wundi elero kode ko jalbinira kon ko cuudira kon kanyu asmon tumande dungo itta.